čujem laži još o tome, već dugo u stopu loš glas te prati. Ko je taj srećnik u srcu tvome, kraj koga ćeš ostati? Ko je taj srećnik u srcu tvome, kraj koga ćeš ostati? Samo kad bi znala kolika sam budala, još uvek za tobom, došla bi mi istog trena, koliko god si drugom verna, lako bi mu tu noć rekla s dogom. Samo kad bi znala kolika sam budala, još uvek za tobom, došla bi mi istog trena, drugog verna, lako bi mu tu noć rekla zbogom. Mnogi te žele samo zato što si tuđa, a tebe baš briga, živiš po svome, nekom sve lepša, nekom sve luđa, al želja si svakome. Nekom sve lepša, nekom sve luđa, al želja si svakome. Samo kad bi znala kolika sam budala, još uvek došla bi mi istog trena, koliko god si drugom verna, lako bi mu tu noć rekla s dogom. Samo kad bi znala kolika sam budala, još uvek za tobom. Došla bi mi istog trena, koliko god si drugom verna, lako bi mu tu noć rekla s dogom. Došla bi mi